ما بتوتون كان يجبدي وقتلهم يعني وقتلهم الأنبياء برجو ما بعنا بعد بغير هك فعل دايقون. ويقول من بيزوق ماد عذاب الحريق نفتي شمقول ذلك نقوم له بما قدم لكم أرض النود ما يديكم جود من وأن الله أن ليس بظلام من أوناتون يولي العبيد جيادم الله أوناتون يولي جيادم الله أوناتون الذين نبيهم قالوا بأن الله أن أهد إلينا الذي فضني من الذي يملي من ألا نؤمن وتمن قنق لرسول إنرادو حتى يأتينا هان لادو عدنا من بقربان إكونا بلوري ألا تأكله النار توجيهن نعمل بل نكي فرنيا وراء آدم صدق الإسلام ونا جيهن نعمل صدق الإسلام كجول بنعمل لكي قديد صدق يجي ممن كجيهن نعمل ayaltina sadak alaykum assalam sayaltina sadak tan yojina da so tay alla jabani ma sadak o tan jeyi ummo do asaman nyama sadago so jeyi ummi ma do asaman sumi sadago tan ganda alla jabani ma sadago so tari jeyi nge geddi sadago tan ganda alla jabani ma sadago jul da wana hono non jul be yaltina sadake ji mu men duttey mu men وفي نلاد صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل جاءوا نلاد معاذ أما غدا يادون جورنر يمن جاءوا نلاد معاذ جورنر يمن أدوسنم أويم يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أدني أتون ثلاثة أتون كجوم دفترين كيهود النصارى كجوم دفتر أدنون جهوه أندو به جهوه مجيب جيدا أنا أدني أندو ثلاثة أدنون وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله yowon arlande ko noddataɓe yoɓe ceedo deweteeɗo ala so wona allah deweteeɗo ala e dow ndi leydi wona ina so o asaman tawa so rewama ena nafa dewɗo o lorlani deweteeɗo o so wona allah yoɓe ceedo muhammad ko allah neli ɗum ashhadu an la ilaha illallah deweteeɗo ala so wona allah mi rewata so wona allah ndiɗa rewata so wona allah joni noon ashhadu anna muhammadu rasulullahi nafa ƴeewata ashhadu anna muhammadu rasulullahi firtata komi rewata so wona allah ashhadu anna muhammadu rasulullahi mi rewrata allah so wona kunno muhammadu holliri a senni a rewata so wona allah a senni a rewrata allah so wonano muhammadu holliri ɗum woni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah fa ali an ƴetti accord hay goto forsanim la ikraha fi dini wawnere ala e dine ko an jola arinati mbiɗa ashhadu an la ilaha illallah mi seedima deweteɗo ala e gonga so wona allah mi seedima ñemtinteɗo ñemtinteɗo ko moƴƴi ñemtinteɗo ko yooɗi ñemtinteɗo ko nafata ala so wona rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله سكر هو ودان أن ألف لام فني سباب هو ودان أن ألف لام ويعني في رسول الله ودان وتعريف ودان أن فوانا أني بفو نمتن تن ونمتن تن أو ودان فانا كيرا أو كغوش وانا مكبتن وانا رسول كو ودي فو نمتن تن ايسان منني اليوم وند انا نور اللهم اني اقدم اليك بين يدي كل نفس ولمحه ولحظه وطرفه يضرب بها اهل السماوات واهل الارض كل شيء في علمك كائن او قد كان اقدم اليك بين يدي ذلك كله منني اليوم وند او دوالكو موسى دورتنود واكو موتشني موسى fofin jiri dana Musa wo gogu Musa di wortu no du ya xu wuto ni Musa ko ñono ni Musa jepp du yelo warta dal yi wadaj ko ñono ni Musa ha ne la dana tari kayita ji tawrata jungo Umar ibn al-Khattab o wi Umar ko di kayita ji mo ñu ko tawrata mbida jang musi dam goto yawde ni jangina ni nelaade jeppi kayitaaji ɗi seeki ɗum mi rewni renndu wi sinno Moussa e Issa ne ngurno Allah jaɓantaaɓe men julde sowna caggalam sinno Moussa e Issa ne ngurno Allah jaɓantaaɓe dewal Allah sowna caggalam jooni noon so tawi Moussa e Issa sone ngurno ko caggal Mouhamadou keedata an aɗa wuuri ko hanma hedde caggal Mouhamadou wata tawde bonngu ko hanma hedde caggal Mouhamadou wata ƴakkude juuɗe ma ɗiɗi fof yawmal qiyamati juuɗe ma ɗiɗi ɗiɗi ɗiɗi fof ƴakka yawma yaaddu dhalim ala yadayhi yalama toñjo hoore mum ƴakkata juuɗe mum ɗiɗi kala yaqulu hiya ya laytani ittakhadhtu ma ar-rasul sabila haalino mi jaggi wondude nelaɗo lawol ya laytani ittakhadhtu ma ar-rasul sabila haalino mi jaggi wondude nelaɗo lawol laytani hanino min lam attakhid mi jaggano fulanan kari khalilan man miɗum seyid i ko rendini on wanno laqad adallani ani dhikri ba'da jaani o majjini kam ga alquran caggal nde alqurana are am o wi ɗacci ɗum ɗum ko ƴiya tan woni hen ɗum ɗo hena ɓe pamari ɗum ɗo hena qurana waɗi zahir baɗin ɓeɗo ko zahir o tan pirata ɓeɗo kanumen ganda e baɗin hay won ya ahi an holi an holi baɗin holi an holi baɗin Allah neli rasul koye zahir Allah nelaani rasule baɗin yaru to namdoyɗa Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib waaji garnoɗo e makko wimo antum ma'ashara ahli beyti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hal khassakum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi shay'in min al ilm o wi walladhi bara'a an-nasama wa falaka al-habba wan-nawa mi wodiri puɗɗuɗo punnuɗo puɗol punnuɗo kala ko fuɗ mi wodiri dokkuɗo kala ko foofata fittaandu mum tat ko fittaandu kala gol alladhi bara'a an-nasama puɗɗuɗo kala fittaandu kala ko foofata tat ko fittaandu mum waɗee mum to moftuɗo kanko tan anndi so sohli o itta tawdu ko ala président de la république walla roi walla roi de roi e gardien ji mum no foti yewde fof ko dow leytel tawetede honñini yode ne wi kos e diga jumgel ne weddiga koye kon ene ŋaaɓe kunugel ne futtu wi ton taweɗon wiye maayi ɓen wi ko crise cardiaque ɓe mbiya ko taasi o o monti ɓe mbiya ko naggam e naggam hay dara gayni tan yehi lawol mum nde sara ilo arata nde malakul mawti nde naatata galle nde mbeta ƴettani audience mbeta ƴettani audience bawa sa oto gardie ji ɗi gonno oto garde rus en gonno oto garde koor en gonno ɓe mbelsindim président nanaya roi nanaya yehi lawol muɗum mi wodiri puɗɗuɗo fittandu pewnuɗo fittandu wa falaka alhabba wannawa feeci abbere yaltini toon puɗol feeci aanudere yaltini toon lekki mi wodiri on lam yahussana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shay hay hunde nelaɗo hertinanani min haydara nelaɗo suuɗanani min haydara nelaɗo suuɗanani min illa fahmin illa fahm sowona fahmu aatahu llahu rajulan fi hadihi lsahifa tawi omo jogui no tumbitere alquran o wi sowona fahmu mo allah rokki gorko e ndeɗo deftere fahmu ma allah rokki gorko e ndeɗo deftere ɗum woni ɗum woni ɗum enen joni eɗen ɗo jooɗi min joni komi goto mbiɗoni jangga onon kalawɗon keeɗi kono so on ummimaɗa hay goto mon jiida e goɗɗo faam hay goto jiida e goɗɗo faam wana elevaji temedere meter goto omo wada expliquer leçon explication mako leçon so be urnima don elevaji dikala jida fa manano parmi leçon ma wada hakillaaji men jehi dow fama elevaji mana ya jori ko ko metro wada expliquer ma wada ganduda kanen do metro wano don ko don kay ma wada ganduda kanen do metro yettino do kanen yettaki don leçon mum o mi sawana fandu ma Allah rokki gorko dido kayta ndo kanan Allah ne lani rasul sallallahu alaihi wasallam ibadun woni la ko zaid wonon annabaabe ko nyimtintede annabaabe nyimtintede nyimtintede non wada ka ko nyimtinte kada ko nyimtinte mo ganduda mo sahabaabe dacciani mo sahabaabe dacciani ha nder suudu mum no rewrata Allah no wujjirta darde jamma no wujjirta darde jamma tawma haton be tawitam Abdullah ibn Abbas o winde wujjiti mi balmi caggal suudu nabi sallallahu alaihi wasallam mbida jewa holno julde ta jamma yawno julde ta jamma o wi dacci mi tan ngadi no yeni sa fecci jamma fecci tati hen didi jeyi heddima gotal o wi jino ummi didi ndaram den mi yo ummi matan fokkin mi jami nyedo mi ndiyam ngaddu mi jojjin muddisin wal musudu ha musudu fa rasulullah mo ganduda kabre heedo ko woni dow asaman ko woni leydi ni humpadu on tini mo ko boy o mo ndara dum de ummi de jodi jetti cocorgal socci ha gasni hafti etti nana ndiyam dam dari hoy ni huccide asamane wi inna fi khalqi samawati wal ardi wakhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لكن دا فو كوين دا أسمانو كسنة ينغاواي فين دا فو كوين دا أسمانو نار دا مثلا جاما دين بلد لهيد دكا ala fonde meɗo tan nande tan gulaane luukaali tan wiisuuji ƴar ko o bone woni hannde de malaikaji woni koye wiistude asamano wan noon wonen wiisgoto samno e mbiisa on meeɗa ɗum nan meeɗa ɗum nan gila ñaniɗi taga kañƴi leydi ndi asamano Allah wiɓe ceereɓe ceeri o wi leydi ndi asamano ngare oɗon mbela walla oɗon metta ɓe mbi ala mettede kay ala hen min gari min bela itiya ɓawanao karha ala ta atauna ɓawi ala karhan ka ala min gari kay koen belti min gari komi ɗofti enen kay mi moli an min cuusa salade mumen ko kalda ɗeysan Moussa alayhi salatu wassalam omo haalda e Allah subahanahu wa taala wi joomam leyɗele ɗe jeeɗiɗi asamanuji ɗi jeeɗiɗi nde mbiɗa ɗe yo ɗi gara ɗi sali arde nde so tawi ɗi mbino ɗi garani noon hono mbaɗantaɗi nde ɗi gari nde so ɗi calinoma so ɗi mbino ɗi garani holno mbaɗantaɗi o wi mbiɗo joguino da o wi mboɗo jogui da bam goto mi adda ɗum tan moɗaƴi yaada hen o wi moɗaƴi o wi daba o yaha o wi joomam on daba hoto moftuɗa ɗum o wi on daba mbiɗoni mofti ɗum e soyde wootere e ladde wootere e laddejam he e laddeji gandalam he daba o nan toon duurane wonde hono mum en wama yalamu junuda rabbika illa hu hay gotanna arme Allah no foti wona kanu hanko gota nde arme makko got nde arme makko tuu gota ইংল্যান্ডে o wadi Muhammad Rasulullah ko nyimtindirgal ko nyimtinteedo nden o ƴettindi yam o salligima Abdullah ibn Abbas iwri caggal makar ƴettindi yam o salligi o ari o habbiri omo juula Abdullah ibn Abbas ari heedi nana makko habbiri o jaggi jungo muɗum ñaamo o jaggi ɗum e ñaamo mum o rewni caggal makko o hettini ɗum bangge ñaamo ko ɗo henna andini en wonde so tawi ɗiɗo ne juulda hen goto ko almami gardaɗo o hetta ko ñaamo almami ko ɗo sunna jangguini en ɗum Abdoulaye ibn Abbas kan holla ɗum hettina ñaamo ko wiya ko ga hetta c'est ça Allahu akbar. Eyyi mo ganduɗa sahabaɓe ɗaccani ɗum hay jamma wona ɗacce ñalawma nde wanno jomiraɗo subahanahu wa taala waɗimo ko ñamtinirgal waɗimo ko ñamtinirgal ɗum tagui dannanimo ko dannanani hay goto sahabaɓe nana gondema ko ñalawma ene ndenimo so haali ko sunna so yamiri ko sunna so haaɗi ko sunna so golli ko sunna kala ko waɗi koko ñimtinte deƴƴere makko e haala makko e jaleeɗe makko e tumminaare makko e denndaangal ko waɗi fof koko ñimtinte omo jogii reenooɓe ñalawma joomiraaɗo subahanahu wa taala waɗanimo reenooɓe jamma kanko gooto dagnana rewɓe njeenayo mbele ɓeeɗoo kala ne ndeenamo jamma ko waɗata ko jaltina ɗum boowal mbele maana yaajuni ne winde woto haydara makko majjid woto haydara makko majjid wonno fof makko tuu makko koko ñamtini bolmo andini on mo andini on nde o waddata e Aicha ridwanullahi taala alayha dannu kanko e Aicha nde mbaddata dannu nde mbaddata dannu Aicha wi wonde min jaltidi ñalawma gooto a ɗanndilaaɗo so tawi ene ɗanno heewi wadde kuuraji galle mum leɗɗe eyi Allah mbiyam karami on ay so tawi waɗi kuraji haljiti mo kuramu yaltigano ɗannoto e mum o wi ngollaako kuramu yaltuno e ɗannodimi e nela sah sallam o wi min jeehi tan haa min goɗɗoy o foodi nam eyo guinol ngelooɓe makko tan ndeno foodi guinol ngelooɓe makko o totti goɗɗo o wi ɗow nawa o foodi guinol ngelooɓe mo totti goɗɗo o wi ɗow nawa cuude jehe ɓen jehi haa goɗɗoy o wi min Aicha o yeccidi amo Aicha mia o wi mbaddem tan omi mbaddem dandu o wi min mbaddi dandu o wi nde wanno on saa koɓe cukalel tawi mi dañani ɓandu o wi dammun o wi dammineelaa sallallahu alih wa sallam o wi dammun haa min kefti waaji ɓe min keɓi giloɗe min mbaɗɗin tukki o wi min jooɗi a wona duuɓi tawi hankkadi ne mi mawni hankkadi mi dañi hankkadi ɓandu mi yejjiti o wi min ɗanni ɗanngal gonngal ngol kadi ko min jeehi min jeeyaa min goɗɗoy tan o wi saabaɓe darde saabaɓe dari min telli tan o tottiɓe gelloɗe men o wi wonde jehe min jeeɗi caggal haa ɓe goɗɗoy o wi Aicha acca mbaddel tan o wi min mbaddi dandu ngol laawol nelaaɗo daɗiri tawi mi dañi ɓandu oy ndeno daɗi kam o yecciti hamoy ngol ɗo yoɓi ngol ngol ɗo yoɓi ngol sa homo andini on ñalawma mana nande mo mana habasiyankoɓe e coppinaɓe fijirde mumen nde fijata caggal galle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi hankkadi ne eɓe fija eɓe jogii mana nande binnine mabɓe eɓe ngama o wi mboɗo yiɗi yee ɓoyde mi suusa o wi mi araɓe takkoro nani e tata he o wi mi wiye mbiɗa yeeɗo o wi tawa kadi tataka ene towi mi yiyataɓe o wi mi wiye ni mi wiye mbiɗa sangjo eyyi o wi nelaɗo yi tamperam nde o wi nelaɗo aɗa wimi an kam mbiɗa jiɗɗa ko yerde fijirde nde mbini eyyi ko ɗum kay jinni o wi nelaɗo tukki mi ne vado tutti, ho indarimi e chiesi, ne ridarimi e chiesi nella, o vi vanno in vita ieri, o vi handi mi uni, ne ne lasa la sala di tellindin, o vi vanno in mano a dirmi in gatti min fatti in derga. O vi on khairukum, khairukum li ahli, o ana khairukum li ahli. Uri moggi dei amoni, o urto moggi dei inte galle mu, o vi con uri on moggi dei inte galle. Ma non mi parlo? Aliya mini setana ko panal an ko panal man jogida ci ka hudum woni waral sa dawi to service ma da nyalla sarwude rawan nyalla sarwude rawan nyalla yila de ko yeli rawan nyalla buftude rawan yaara lak nyalla defde rawan nyaama da nyalla sunkude rawan da noota dum ara yesedu ha sa yehi garam place ba an jogi yaw sanande sa natti galle tan manande foda yeso tan bayano jogorna nadde jahannam ndi ya waxa yawe ya fi wala dum ni ngurna la dum ngurna akala nete nyemtina do jamma nyemtina nyalawma nyemtina der suudu nyemtina bowal ande ke on la kay babbi on la kay zahir ni fa fuji wala ay dum non ya akhi won ko ngi ngal mi anda ko joomin goni aduna allah ne ko no su joomin yidi ngara ngodo do ay bi dandi be ngara tan hawna ci be hawna ni ya hata be ngara tan may woni kero ko no kedo de ya akhi dum do hen ko ko yinde barndi holdu allahumma inni qadimili o do duwa ya wala duwa bata tan wala duwa da na defo dowde banda ni na jatta mi anda fotu de kayad nal wala duwa bi mi wala duwa wannon duwa ko mantude allah yettadu nyago da hajuma biya jomam roka wala danda wala duwa jomam kedo de allah ma beddu mida allahumma yanal inni numin uqaddimu ilayka mida addada yasamado bayna yadayka yasamado kullu nafsin kala fitan wala lahatin e fa del nyata wala hazatin e fa lejjete wa tarfatin e fa majata ko ganduda yatrifu biha tay majinudu anu samawati bi asmanu walu ladayhim bi lay kullu shay'in kala hun ha kainun ko latinu aw qad kana wala ko jogori latad kullu shay'in wa fi ilmika kala ko wone gandal ma kainun ko lati aw qad kana wala en jogori latad ha o qaddimu ilay bayna yaday ta lanika kulli moda dum do fu mbere wada do yeso ma do jono ha o ko mbida ha ko salda o wal o ko mbida aliyani rokam aliyani dandam a hayuna la kanda ya hayuna halat hay dara halat enen jonnon dum do tan ene jari uddu jamaaji dum tan jari uddu jumaaji dum tan jari tajje endam dum tan jari serbu jamaaji ha ayna ma jere wala ayna ma jere wala ko buri yodde ko wada ko walindi jom la naam dum nan de en tani en tani joni non wiibe wande yahuda en wiibe wande minen dey minen dey woni je diren joxna nde wo wi wande muhaz ibn jabal sa yehi yo won arwande ko noddo fa shahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa wi fa innahum ata'uka li zalika sami duftima madum fa'allimu andinde inna allah qad iftarada alayhim alla farmi yadu mabbe khams salawatin julde le joy fil yawmi wal layli jamani law alla farle mabbe julde le fa inhu ata'uka li zalika so be doftima madum fa'allimu andube andinde fa inna allah ana alla qad iftarada alayhim alla farle mabbe sadaqatan sadaq tu'khadhu ma ene itte min aghniyaihim aldube mabbe fa turaddu rutte ala fuqaraihim wasbe mabbe sadak mo en itte e aldu de mabbe rutte e wasbe mabbe ay sadak islam je nge nyamata dum sadak islam so ittama e aldu be rutte fe koy wasbe lenyu galera wala tan ngiral dum ko yimmede ni Allah wadani lenyu ronen ni habil e qabil habil e qabil habil tanum Allah wadum ko gayna Qabil kanum ko demo ya adama yi angadina ha fuddi angadina mawnude yide angadina be na mawnu noddi be tambi dido jeddini be e Qabil non kanum ko bondu jikku tan hay goto badata ko fuddi mo len badima fiir sama odo badima jattos jono non noddi be o jeddini be o yibe joni non ayri tawamal la on gari han gadi ha do on foti liggade ngare ciyewe e necce didi de Allah hokki mi de woni hen ko jatta non eh Allah hokki mi ko necce am ngayna ka edema ni reman bi dayna dum adama di wadi demay ngayna joni non ciyewanel ko batton haabi la wi min de kam baba kala necce am ngal tan yo ngal labani dan ngal cubani dan bi da yoni la mi wadat min ko yemirore ma tan kedi babi le min doyi min de gayna tan min tan jogorani ay ndu halla ka rewde bani zana da yaa dana da hange chobdi a nyaamata yarata nyallata wuro min de kam enta on yaa sa ayna ka jeew ko jidda ko mbada o wi min de gayna tan wudum no rem kan ko jetti demal o yi jetti kanu gayna abid ada andi neddo kala ko ina wada so tawi duwa woni wondi hen e hakkille mum ene e ko wada ko Allah ne wada dum hen barki kan ko ngayna ko makko Allah wada ni mo hen barki so dañi so tawi maana nande o so tawi o joftini baali makko o naata galle bi ne fofo salmina mum makko salmina ba makko salmina maana mawni fa do salmina ni fa salmina kam tu so tawi o ɓiri kosam ɗam o tottaɓe kamɓe tuu eyi nebam ɗam kerngol ngol tu o tottaɓe so tawi o hesi mana ya joni leeɓi ɗi eyi hono teefe ɗe o saña hen mana ya joni mbajjuji o saña hen gude o saña hen ɗumarani mo tottaɓe ɗin jiɗimo kamɓe fof kamɓe fof jiɗimo eyi oya noon kanum fina tan dawa so tawi dawi so remi seeda tan lelo so arti galle muɗum tummi noon innata e goto e goto innata ɗum ni woni joni noon aɓe poti reste adama noddim liɓeɓe gar liɓe oɗon gandide sharia tawi noon iblise yehita makko aɗa andi conseil ɓil iblise kan gowona eyi o tama sewli iblise ɓay kanko go pelli ɗo oñade o tama sewli iblise iblise yehita makko tan wi wonde an atini yuma e bamman jiɗamen yumma e bamma e kureji ma ɗi mawnen ɓe tu alan jiɗɗum ɗiminen o wi mbiyan jeɗ o wi aynoɓe gañirmani ay funere ma joɗɗo funere ma joɗɗo on ɗon ɓe jogori resnude miñaw an ɓe desnuma funere miñino mo yoɗaño on so mbaɗi ɗum jaɓata acam mbat o wi sa salah newi ɗum ko ɗum woni koo korjogiɗo ɗa noon o wandi ko ɗum woni sharia adama on sharia adama totta adama totta sharia ko ɓiɓɓe makko ɓe kañumen desodirde kono noon oɗon gandi fof ko funerde debbo e gorko funere nduɗo reedu lesamana ya joni debbo ndu e reedu joni noon o noddiɓe o wiɓe on poti resde an kadi gare mbaɗe ndani e haabila an ƴettoy funere Qabila Qabila ƴetta funere haabila oya baba min noon ndeko mi andi wurtanaɗa ñimi ko ko gonga joni noon mi andi ɗum tigui min mi jaɓata ko mbaɗɗa ko hande mi jaɓata ɗum janggo oyi alay saago jaɓa par ce que ɗum woni sharia Allah alay saago jaɓa omi jaɓata ndi adama noon andi oɗo ɓiɗɗo han kadi o natti ɓiɗade o ɓiɗɗo han kadi o natti wonde ɓiɗɗo ɓiɗiɗo joni noon o wi mo in joni noon hol mbatton o wi mbatten kay ko ɓayri tawama Allah enen e koye men. So Allah ñaawi en, ko Allah ñaawi fa jottindu. So Allah ñaawanima ko ñaawanaama heddiiɓe ko, ya ƴettu hiñare ma e adañi sens. So tawi noon o ñaawi koko ñaawno ko, ɗum ɗon noon ko ɗum tan watte o yiɓa tan. O ɗum noon gooto fof yo ya addoya e ko liggoto ko ɓallina Allah subahanahu wa taala, waɗa qurban ɓallina Allah. Kanko haabi o ƴeewi e nder baali makko, jawdi makko ɓurdi mawnude, ɓurdi fayde, ndi ɓuri yidde. O waɗi hen ɓoggol o daasi o addimana hen ben o wi wonde ko ɗum ɗo woni qurban o. Kanko ɓaabiɗo o yehi o ƴeewoyi maana nani de ɓoorade walla ngulloji, o ganda ɓoorade, ganda ngulloji on fuurankorɓe ne gandi ɗum sigono ganda. E ɓoorade woni mbutonon to kosol, eyyi kono ene wona e nder ƴeyo gawri suuna. Eyyi sa nani tan ɓooroto, ne yaawi ɓoorade, sa nanini tan ɓooroto, ko ɗum yiɗum ɓoorade. Eyyi goɗɗum ne yiyete ko ngulloji woni ko fuɗɗi wiide ne waɗa gawri tan yordi noon, andu butalle koyɗi wonat wona a sokkata hen haqqe rusol tawa dañata maana ya joni kiloji tati woni ndulloji. Joni noon o addi kanko ɓoorade makko e ndulloji makko hat o joɗɗinida ndeysan. Kanko haabiila yum makko koye makko wondi, ba makko koye makko wondi, miñi kone mawni ɓen fof ene ndewe makko ne ñaagonoma Allah. Eyyi wota Allah hersini hande, Allah ne waawi Allah jaɓanma yimɓe fof hankkadi ne ene keede makko. Kanko hankkadi ne ɗaabino goto hen to tummini tan, kono goto haɓɓere mbutaɗi to tummini, hay goto innata ɗum, innata goto ndeysan. Tinani ɓe matan tan ha jeygi jippi ari tan ñaami jawdi ndi ha laaɓi, yehi laawol muɗum ɗacci ɗon mbutolon makko. Yimɓe ɓe wulli jetti Allah anti jomumen kooti ndewe hankkadi ne mana ɓaabila ene hankkadi ne ene nduwono ɗum yo ndewe haabila nduwono ɗum. Yallah waɗema barke ndeysan, yallah waɗani hen barke. Eyyi hankkadi goto fof ne duwonoma oya hankkadi ne hooti tummini kanum tan goto. O wi haabila noon la aqtulannaka, mami ware awwal kalima la aqtulannaka premiére konngol mami ware e dow leydi, premiére konngol mami ware e dow leydi, mami ware la aqtulannaka mami ware. O wii holko mbardatan ko manmani, min de mi wona barawa tami yiɗa wonde barawa ni, min de ganduɓe komi waratama. Sa yiɗi warde mine kay min mi waratama, ɓan noon min mboɗo huuli Allah. Sa waɗi kam noon bakka tan e bakkat ma kala duttotoɗa hen kanda e to faɗato, kanda to faɗato, ko ɗum noon on ɓista woni moɓe duttani e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fuur yidde ɓayri koye deftere maɓɓe woni eɓe janggi ɗum nelaɗo kanum janggani leñol mum janggani fuuma binneɓe mataw ma ɗum an no nelaɗo. Ɓe mbi minen emin padana e defte amen Allah numminan de min gonɗintawi rasulina nelaɗo hatta yatiyana hawa addana min bi qurbanin ko ene ɓallore Allah takulu naro taw ko jeyge ñamata ɗum. Allah wi ɓol wiɓe ya Muhammad ada jaakum are moɗon rusulun nelaɓe min qabli ko adimi, nelaɓe garino e moɗon ko gadimi, yani ko adimi. Ɓe gaddani on wo billesi e nden hunde ɓultum ko mbiɗon ko namdiɗon miɗo joni ko annabaɓe moɗon garino gaddani on ɗo ɗum noon ɓayri ɓe garino kamɓe ɓe gaddani on ɗum. So tawi min somi addani on ma on gonɗinam kamɓe ɓe gaddanino on ɗum on mbayiɓe hurɗo yo joni noon wiide فلما قتلتموه كل سبب مرضا انظر انجد كل سبب مرضا ان كنتم صادقين ستيفيدون وند سن ادي اورن غو من غو غو غو e se fai con dito un po' alla foda di con tu e ami il mondo mi testa la morte un po' un po' hai dara che non è niente fa in casa buca su di tonni fa qad kuddi ba fenna no ma rusulu nulade min qabbi ka fa adiba so te i vedo io ma tonni ma yanane anna ba be fenna no ma ko adima hai indesa edan kala daima edan bia bani adam ko anani tabi'i Comini tagodi. Alaikum assalam wa rahmatullah. Non vado. Sei già. Comini tagodi, non dum. Ai fara fa marafidan. Rafiro yim be ndi wande muru an ko nyawda ko alha be be nyawdi dum. Tan saare na ko dum ko bata. Sadi kul. Ar ko nyawda ko wuro o nyaw bisminna woni hubini o do mi ni meda yidi hono ala nyawdu ye saaki na wiya be ko kaari en nyawino o nyaw kaari en nyawino to tawi ada limton mo ne nyawno be nyawo tin limton mo nyawno be nyaw o ndabi wata war fere mu limta nyawno be nyaw o mai ben dejju dum en en dejju na zona dum tan sare na ko lawo haa nyaw no be nyaw wonde shayyi rasul sallallahu alaihi wasallam ali jomira den halanam ene haa to no ne ma ji wadan no ene haa pura haa dum semmina bernde makko ene ma ji do fodana majjere ne fodana en ko nufi en nyaaguma ya sodan dum bal en wiya dum e mami sodani dum sodani bal o defe fikkitade noon ko mbiɗa ma sodanmo bal ko mbiyama mi sodanano marawane oto tawi yo a ñagakim oyima a haake mi sodananoma ɗo abiwol tawi a ñagakim a haake mi sodananoma ɗo litel enne ɗum ɗo ɗum ɗo tawi a ñagakim a haake e gasinde so wima mami sodani bal ene ene hayno gonɗina tawi subahana wa taala wiyamo alam yajidka yatiman fa awa fa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna eyyi ɗum noon deke ɓayirtam allah mi rewdino e ma ɗo fo so tawi mana nande mi fodanima wonde joome woppanima ma wadda'aka rabbuka wa ma qala joome woppanima te tittananima ɗum ma gonɗin ɗum ɗum ma gonɗin ɗum joni noon mouhammadou so fennama kadi ɗum metti ɗum o haalana mouhammadou fennanoɓe hono mum en wona an tan adina leede nelanoɓe adiɓe ma ɓeene ɓenne fennanoma wona yimɓe ma ɓe tan gadi fennude ala yimɓe annaba ɓendu ɓene fennude e yeñene ɓene fennino faqad kuddiba fennanoma rasulullah min qablika ko adima jaaɓu ɓen ɗon annabaɓe gaddino bil bayinati e hujjaji peñƴi wo zuburi e def yani wo zuburi e kayitaji bindaɗi wol kitabil muniri e defte ɓe ganduɗa tawi ko lerɗe e ko tinninde walla mbiya wo bi yani wo zubur e ñawoje zubur so arde e kitabe wona ñawoje so tawi zubur ari kanum tan wonata ko defte bindaɗi wonta ko defte bindaɗi so ari kanum tan wonata ko defte bindaɗi so tawi ari ene arde kitab e on saa wonata ko ñawoje wayno kutubun qayyimatun fiha kutubun ene hen ñawoje qayyimatun pocciɗe oɗo wona defte o ko ñawoje eyyi oɗo kutub o wona defte ala o ko ñawoje fiha kutubun ene hen ñawoje qayyimatun pocciɗe subhanahu wa taala wi ɓe gaddino ɗum ɗon ɓe gaddi ñawoje ɓe gaddi defte ɓe ganduɗa tawi ko lerɗe tawi ko jalbude eyyi ko tindinta ɓe mbi e muña tan ha mouhammadou maya so mayi mami pofto joni yimɓe mbaɗen feere mbaren sen mbaɗinomo tawano diine o waɗi fenene haaɗiɗo mbaɗen feere mbaren الذي كل نفس كلفت ذائقة الموت مع من مايد كاس بيه هذا مايد كاس بيه هذا مايد الذي كلف كيون من مايرم ما هو دمك الذي كلف كيون كلف كيون كاس بيه هذا مايد أو ما من هن وابد ما هو دمك وإنما توفون ونكون يبسدون هاتم أجوركم جبجيجمون يوم القيامة كن يندرن فمن زهزها أون وودنا عن النار جاجين وأدخل الجنة ونامنا الجنة فقد فاز أون دي ملامة وما الحياة الدنيا ونان قرنا أدن إلا متاء الغرور صلنا هون سيدا نفتر تيان دي كونكو كفونتا أنغاني متاء الغرور Allah si kon ngandal kon joni ngandal sale jeli joni ngandal ora ngandi wudi na wadi ni panal natti joni wadede natti joni wadede wadde feno koy fandane tuman tubu ko woni do ngandi panal kay mo be fon ngandi panal e to ngandi panal hala suka be ngalla do wal non tay yeni panal ayidu de alhamdulillah هكذا فنال سنكفها يودا كلا قد يوانا دوبادي فين يوانيها يودا ها يودا ها يودا ها يودا كنا نوكو نيالو مرغوز كو كيكي دي غوز ودي كو هولي تي سو هولي راما اوضن كيكي دي والو تكو تارد والو تكو كبير ay do woni mataul gurur ay do woni huude ne ganduda do woni huude ne ganduda naftortende joni joni gasa joni joni kono ko funta ga joni joni do woni adu adu woni adu nani isa ibnu maryam adi isa ibnu maryam أمي دي ودو دي أدنا في يوي أسويني دي بطن جوات تما غندو تانغي على دو فوتي على فوق فوتي لبين دي بطن الله بادو مهما أسويني دم نيو أنا بي دو بطا دي مطن نيري ولي أستو نبي دو بطا دي مطن نيري ولي أستو مباي دين دين أستو أري هايتي مطن وطمي دي شهرمي جي جي دي ala nyiide kunu ngel ni palonti ngabulon ne nat ki ngel ni peppid ko ngel ni se teppon ni ciri tan njubon ni ciri wadaka barka tan hay gofi da nam el jogi ciri ne ginon juut ceginaji juu ceginaji dini moddi djijam ceginaji di fon moddi djijam isa yi mi djam ande kam debba da hawni oyi oyi ande goddo dami de ada yodi ko ni jetti dami de ke an arbu ni bada o ya ha ko ni dim ban kono no mi halki go ni yino oyi an kam hore an oyi min ko mi aduna oyin ko ni aduna ko ni aduna sa so en ni mamma mi to bi do yodi ko no so mi yetti mamma ko ni ban oyi ko ni non punti ran mi jiddo ni oyi so so en ni mamma mi yidi yettade mi wi'a dum yo wat ko boni e dendangal gofi mi fawa dum e dendangal musiba mi fawa dum mudum ha yettol so yetti mamma mi tawi mi jarani dum wiyana seertay am ay di do cejine jo yoy o yimi warda dum ya hata so itima mi hata ajuna ni adun ad-dunya ya akhi kuma ta'ul ghurur ay allazi la nablu wallakum ay wala tublawunna odan fay jarribede wallahi ma on jarribede waw o ko wawul qasam la mo ko lamul qasam la tublawun la mo ko lamul qasam mun o ko lamul qasam bu won roje tati allahi wallahi ma on jarribede nani jarribon onan fay jarribede fi amwalikum e jawdele mon nessa dum ne wujje dum ne hefte dum ne gifte dum ne jante dum ne majja dum ne sama dum musibatan fi amwalikum e jawdele mon wa anfusikum fi tali mon odon piye odon tangye odon chofe odon nane odon toanye odon yatte odon takke pour vous bien fiya vous wala tusma'un wadan faynan nad min alladhina umr deben utul kitaba rakabe defti min qablikum qadi wa yahuda nasara wadan faynan de mumen wa min alladhina ashraku yawaddu bi alla yahuda wanda qadiman wa hadithan adiba yawtidi ha ma wanna mabbe azam to'e azam muriji azam to'e ngeji kasiran kewde dum fay jarri borede dum to'e ngeji dum fay nande hunde ko biya don bayri tawama Allah kambe goto woni jogi inde ne jogi yettode onon on chalima innude koyemon on chalima yettude koyemon mbiɗon wonde onon mbiyete ɗon ko muslimuna en mbiɗon wonde woni ceerno mon ko Muhammadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam on jaɓani askitinade e hay fedde wootere e pelle gonɗe ɗoɗe ɗum noon alay saago ɓe jiilono on inde ten onone on jottako noon on dañani inde ɗum noon ɓe mbiya on wahabiyankoɓe ɓe mbiya on wahabiyankoɓe hake mbiyon wahabiyankoɓe jonon ya ahi hukum al wahabi wahabi hukum al wahabi kul wahabi inna laka wahhab ko inda allah eh kuma so tan ya wi am wahabi alli yanki kudum woni bambima ala afayi afayi wala ton de parma be parma ko do bangi goddo tawana wawa tawanyede ko gando goddo ma allah adduno e dow leydi he jeya ko ulama o tashdid ya ko andu be ganduda be jomira subhanahu wa ta'ala wadi yo kiftitin sunna ni la sallallahu alaihi wa sallam uddita yen ko uddano ciftina yen ko yijjitano jangina yen ko majjano chusna yen yibbe ko ko kulno kala hen ko dejjano penyina yen ko sudano kuliyon woni biyeteɗo Muhammadou ibnu Abdul Wahhab An-Najdi Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi Wahhab ko tani Abdul Wahhab Abdul Wahhab ko bammako kanko wiyete ko Muhammad ibnu Abdul Wahhab jibinako Najd aɗo jibinako Najd joni nde wa ari o jangi qur'ana e jungo bammako o jangi fiqh hanbali e jungo bammako caggal ɗum o ɗanni o jango e tafsir o jango e hadis o jangi mustala al hadis no hadis andirte celluɗo e ñawɗo o jangi mantiq o jangi bayan o jangi arud hawa gasni o arti wuro mabɓe ndeno arti wuro mabɓe o ƴeewi deftere allah nde no wayi ni ko wi ko o ƴeewi sunna ne laa sala sallam ko wi ko o tawi ɗo allah wino yimɓe ɓe ndaroɗe kala ɓe leli ɗo wino yimɓe leroɗe kala ɓe dok kala do wino be kale be deji do wino be deji do be woni dubbi yidde be ni muro ndire ala total min alif tan ilaya a ha z ilu ndire ala o noddi bamma fuwadi noddude o namdi ɗum yimɓe ɓe koɓe goni e dow muɗum ko holla ɗum ittirte bamma ko wimo aɗa andi ko woni a famɗani ɗum an yimɓe ɓe koɓe goni ko ɗaccuɓe hen jokka gandal maɗa an gollira ko ganduɗa ko ɗaccaɓe woni ala minne noon wona ɗum ɗon jiimi jomiraɗo subhanahu wa taala wino ko walawla nafaru min kulli firqa minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun holko hanno kala leñol holko hanno kala wuro holko hanno kala leegal holko hanno kala galle itta goto e mumen itta hunde e mumen dokka ɗumen jawɗele dokka ɗumen pasuji pewnana ɗumen bursiji mbiya ɗumen wonde jeehe ladde janggoye so janggoye toon ha kaljiti garta so garti beele ene jertina yimɓe mumen ɓelene jertina yimɓe mumen Qur'an ne wawi haalde alayhi wasalam Qur'an ne wawi haalde Qur'an wiyani li yubashiru qawmahum wa yunziruhum ay yeltinte ko gonɗo ay yeltinte ko baɗowo ko moƴƴi ene waɗa ko boni oɗo henna kanum yeltinte jertine ay ɗo woni bashiran wa nadiran bashir wa anzir o moni waɗa ko moƴƴi deltinama hen so tawi o duumima hen ko aljanna o fay omona tata o waɗa ko boni kulɓinama hen soma yi hen ko jeeñe o fay ɗo woni tabshir e inzar wa amma baɗowo ko boni tan mo memata ko moƴƴi o ko inzar o ko inzar so tawi nafoore nde nafoore nde ɓuuri famɗude lor o ɓuuri ɗum hewde ko lor o ndentinta jijjita nafoore nde sa soynima jogiiɗo sac maaro ene faare galle ma a soynima goɗɗo jogiiɗo mana nani de yamre jeygol ene faare galle ma ene duppa ko joom maaro o ñaɓɓotoɗa walla ko joom jeygol wa nanggata woto woto duppude galle ma joom jeygol wa nanggata woto duppude galle ma ɗum tagi rasulu salawatullah wasalamu aleyh ne o nela makka nde wanno e on sahaaɓe gonani ko moƴƴi ala ɗon allah wiyanimo nde allah nelimo nde wiyanimo bashir ala wima ko anzir ya ayyuha almudassir qum fa anzir umu jertin wiɓe ko goni ko somayi ko jeyge bayi yawno yawno falaɓe oto jaadi jeyge wa anzir asirataka alaqrabi anzir yertin ndane de ko bashiran wa nadiran c' est pourquoi ɗo heno wiya ko bashir wa anzir eyyi yertinte ko gonɗo e ko moƴƴi jertinte ko gonɗo e ko boni so rendini fofo o rendinane fofo so tawi o joguima hen gotel o waɗani hen gotel hakkat ɗum noon ene defi kala leñol e kala leñol e kala leydi e kala mana nani dey diwan e kala mana nani de département e kala arrondissement kala wuuro kala galle kala leegal ndeɓe ittata ɓe janggoyoɓe jaaha janggoya so garti jertinaɓe jertinaɓe e kuboni eyyi wona itta jawdi ma ka majjuɗo nanna ɓiya jangde yo janggo ɓiya jangga ha gasna arta ema so arta ema mbiya woto addane ka anda tawi ko an wiɗomo yaya o janggoya ka anda o ya o janggoya ko anda noon o arta e galle kadi woto addane kadi ka anda gatan o contradiction contradiction ɗo ɗumɗo koto naɓuki ɗumɗo ko yeddodirde hooremo ɗumko yeddodirde hooremo eyyi ɗum noon mouhammad ibne abdoulwahab nde o arti o wi baaba o mbiɗa haalanma min dey ko jiimi allah wi ko jiimi nelaɗo wi ko ɗum gollirammi tenene so tawi mi dañi doole mo gollirani ko mi mo gollirani dum gala nangi je timdu tan ni tan ko foti ni bo dum gollirani te mo gollirani dum fo nangi je rendin tan ni o ya addi hala o addi habde bammako den addi ma habde bammako yalti wuro mabbe يعني ياتي ورمد وفكر وفي مانا يعني وفي تونس وفي تونس وهي دفادر وأمي في جانا يهي ودوي جمعنا يهي الموسم الحج ويهي حجوي دينا يهي حجوي ويتي وتريدون تانو فيصل إنه يا محمد بن سعود يا محمد بن سعود ونجيب الباب فيصل لأنه تريد من وطريقون سهار يعني كانوا من قلنا ريائد كانوا من جاينا الله كنا من هاشم ينقابل إن كبت هاشم ينقابل علي ينقابل كبت ونسود روح حسين on sa ko tanu ruwa Hussein wonnodo jorgani tanu ruwa Hussein wonnodo andu hande gaskintero tan yottine e nelado tan tan tari ko kare kal dari do dow leydi hande ko ma na ruwa Hussein mo jorgani wa tan ndu sharik na ke heddi do be tu hun samba bun demba bun modi bun lamar bun yar bun tarzan bun al hasan musanna halla bun wala jabi yalla tan musanna وكانوا روى حسين والله دون سهى اون سهى ديسان موضة غوث موضة غوث مغندو دا كانوا قطعون ونو اون سهى كغا امي كفودا جنوية الفا حسمي جنوية الفا حسمي كانوا جنجنا النور جمعنا الله صلى الله عليه وسلم دو. كانوا جنجنا النور دو او ونبالي دو غوث جنجنا النور دو أي هذا ألف حسني؟ أنا من دين أتلي دون تانو روا فيصل محمد بن سعود. أول ميمو ميمون جيني كمبلان. بدو جيجي أرمن بدو جيجي يند. بلان ينجن تنديرن. بلن بدو هفت ما أنا ندي يا جني لام. ولا تلام ما وياها. وياها. جبل ونهل mboɗo walluma tawa eɗen tinñodira so tawi a yefti laamu ngu ko qur'ana e sunna ñawrata o wi d' accord o wiyata ñawra deftere allah wiya wiyata ñawra sunna nelaɗo wiya wiget mi jaɓi on saha on saha suudu kaba ndu alma meɓe nayo goni ɗon hay goten juulata caggal goɗɗon maliki yankoɓe juula so calmini shafii yankoɓe gara juula so ɓen calmini hanafi yankoɓe gara juula so ɓen calmini hanbali yankoɓe gara juula koye on saaha ɓe jeehi e nder ceerundal haɓe mbaɗi fatwa est ce que ina dago est ce que ne dago shafii yanke resa maliki yanke walla maliki yanke resa hanbali yanke est ce que ne dago ɓe mbi ene dago pour waɗede qiyase ahlu kitab yow yettiɓe ɗo yettiɓe ɗo ñaaha kayne wawi won kayne wawi won koreji moɗon hande ɓe ganduɗa ɓe ɓe sunniyanke ƴamata ɓiyum tan fokkita jaata ceerno min de ceerno eyyo min jogui ɓiyam en moƴƴo kono noon tan o ala e lawol he o ƴami noon ɓiyam woto rokko wat rokko rokko wona yo ɗum nande ke hande elle hanki wona hande ne nande hanki goto yonno ndeno tawima ɗon koniɓe mbay koniɓe mbay hakkude makka e madina hakkude makka e madina hay goto suusa yaade tawa tan ko yimbe na tarbondi ene bara tajjo laabi tamiraabe meden enen baleede tu e on saha so ngari ha do maana nani dey Sudan Misra do sa Sudan Misra wede ha do xardum do so be ngari ha don ene woodi maana julanke goto nan don on don julanke ada andi so tawi a darima don tan ada soyno maana ya joni jidd on julanke rendina baleede ha ceewa yaarude koydum men ngonde jogitaaji ene gonde jobaaji men ene jidi yaade makka ngara ha don so ngari ha don o wiyadum men wonde mbido jogi bato anni wada wonen mi nawon makka.